राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 27 अप्रैल 1995 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई क्या सुना बताओ क्या कर रहे हैं? करण निरपेक्ष की बात आज जो चल रही थी सुबह परमात्मा की प्राप्ति भले करण निरपेक्ष हो पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर का होना तो आवश्यक है। करण निरपेक्ष की बात शरीर का होना आवश्यक है ये बोल रहे शरीर का होना आवश्यक है परमात्मा की परमात्मा की प्राप्ति भले करण निरपेक्ष हो लेकिन शरीर का होना जरूरी है ना ये कह रहे हैं शरीर का होना आवश्यक है। बोले सुबह जो बात चली थी करण निरपेक्ष परमात्मा की के प्राप्ति के विषय में तो उसकी प्राप्ति के लिए शरीर का होना तो आवश्यक है। कौन है शरीर आवश्यक नहीं है परमात्मा की प्राप्ति में शरीर की आवश्यकता नहीं है केवल लगन उसकी उत्कट अभिलाषा भीतर इच्छा शरीर तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम है औषध थोड़ी है मुक्ति का दरवाजा है मुक्ति थोड़ी होती है शरीर से शरीर के द्वारा द्वार कह दिया द्वार तो द्वार तो हो जाए द्वार तो सत्संग भी है नाम जप है कीर्तन है सब क्रियाएं भी द्वार हो जाएगी परंतु शरीर है उससे परमात्मा प्रति बात नहीं ये विषय बड़ा अच्छा बढ़िया है कि शरीर जो चाहिए शरीर की जो आवश्यकता मानते हैं शरीर को जो महिमा मानते हैं वो महिमा मानते हैं ये मौका आया है परमात्मा की प्राप्ति का इसके लिए शरीर की महिमा कहते हैं शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये नहीं है। कोई आवश्यकता है शरीर की होना आवश्यक नहीं है बिल्कुल नहीं अगर शरीर की आवश्यकता होती तो शरीर की अवस्था क्यों बदलती परमात्मा तो बदलते नहीं जीव बदलता नहीं शरीर बदलता है तो शरीर की आवश्यकता कहाँ शरीर का कोई संबंध जीव के साथ नहीं कोई ईश्वर के साथ संबंध नहीं शरीर कोई आवश्यकता नहीं शरीर से परमात्मा नहीं मिलते ये बात तो सही है शरीर से परमात्मा नहीं मिलते तो शरीर की आवश्यकता है साधन की जरूरत रहती है तुम्हें साधन जरूरत तो सब साधनों की जरूरत है सब चीजों की जरूरत है परंतु तत्व चीज है उसमें कर्ता भी नहीं पहुंचता तो कर्ण कैसे पहुंचता है तो कर्ण भी नहीं पहुंचता तो फिर अंतकरण बुद्धि भी नहीं पहुंचती तो शरीर पहुंच जाएगा फिर और बोल शरीर की आवश्यकता ये बात नहीं है शरीर ये होने से परमात्मा की तरफ सन्मुख हो सकता है तो वो कर्तव्य सभी होते हैं तो शरीर की महिमा है परमात्मा की तरफ लगने के लिए शरीर नहीं पहुंचता शरीर की आवश्यकता नहीं है शरीर की आवश्यकता सुसुप्ति भी नहीं है का सुख होता है क्या वो शरीर द्वारा होता है? संसार में जितने सुख हैं, आपने ध्यान दिया नहीं दिया पता नहीं, इसका मैं जानता नहीं हूँ, परंतु संसार के जितने सुख हैं, उन सुख सबसे सुख आधा नींद का है। जितने ही सुख है, जितने ही संसार में शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई आदर सत्कार आराम के जितने सुख है, उन सबसे सुख है बढ़कर सुख सुषुप्ति में है, नींद में है। ख्याल में ही नहीं बात। आदमी दूसरे विषयों का त्याग कर सकता है, नींद का त्याग नहीं कर सकता। बताओ, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए नींद का त्याग कर देता है। मैंने संतों की बात सुनी है, रात दिन भजन करते नींद ना आने लगती तो एक पत्थर यहां दे करके सो जाते हैं। तो नींद आती तो नींद बुरी लगती भजन में, और सबसे ज्यादा सुख नींद का है। और संसार के सुख लेने वाले नींद के लिए तैयारी करते हैं, बढ़िया सैया बनाते हैं, कोमल कोमल बचाते हैं, यहाँ तक क्या लगाते हैं, यहाँ तक क्या लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ तक क्या लगाते हैं, यहाँ तक क्या लगाते हैं, आराम से सो रहे हैं, तैयारी करते हैं नींद की। और भगवान में लग जाए वो नींद शरीर बुरा लगता है, नींद बुरी लगती है। शरीर के अवसर कैसे हुई? सबसे बड़े नींद का सुख है कि नींद के सुख के बिना आप जी नहीं सकते। अगर कुछ दिन नींद नहीं आओ तो पागल हो जाओगे आप। नींद से आपका पागल बने से बचता है, आपको आराम होता है और निरोगता होती है। तो नींद में शरीर भाग रहता है क्या? नींद का सुख बिना शरीर के होता है। स्थूल शरीर था सूक्ष्म शरीर था कान शरीर में लय हो जाती, फिर त्या अहम मैपन भी नहीं रहता, उस समय सुख होता है। तो शरीर की अवस्था कैसे हुई? ये मौका बताने के लिए कहा है कि शरीर ये मिला है तो तुम अभी होश में हो, परमात्मा की तरफ चल सकते हो, पर शरीर की आवश्यकता नहीं है। केवल आपकी भूल देखो, ये बातें हैं। जैसे कर्ण निरपेक्ष परमात्मा तत्व है, कर्ण रहित परमात्मा तत्व है, ऐसे आज वेदांत में है ये शंका हो रही है और प्रसिद्धि हो रही है कि तुम्हारे को तत्व ज्ञान नहीं होता तो तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध है। ये बड़ी व्यापक बात है। अंतःकरण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होगी, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? उपयोगी तो शरीर भी है, संसार भी है, आपके रुपये पैसा भी है, अन्न जल वस्त्र भी है, जमीन है पानी, ये भी उपयोगी है, शरीर भी उपयोगी है, पर शरीर की जरूरत है परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये नहीं है। उपयोग तो समझते हैं, उपयोग तो सबका है, कर्ता भी है, कर्ण भी है, संप्रदान सब सबका उपयोग है भाई। उपयोगिता तो है, परंतु शरीर के बिना प्राप्ति नहीं होती। मैं शरीर से प्राप्ति होती ही नहीं। देखो कठोपनिषद में आया है, शरीर रथ है और आत्मा स्वयं कर्ता रथ ही है, और मन है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। तो रथ जाता है भीतर, रथ जाता है तो वो दरवाजे के भीतर गया रथ, वहां से तो खड़ा रहता है। रथ से आगाड़ी जाते हैं घोड़े, घोड़े जहां बांधे जाते हैं वो घोड़ों से आगाड़ी जाती है लगाम, और लगाम से आगे जाता है सारथी, और सारथी से आगे जाता है रथी। तो ठेठ रथी पहुंचता है, सारथी भी नहीं पहुंचे, बुद्धि सारथी है, मेरा प्रज्ञा में उसे मन है, लगाम है। तो स्वयं शरीर तो रहता है वो बहुत दूर, उसे लगाम नजीक, लगाम से वो सारथी नजीक, सारथी से रथी नजीक, रथी खुद रणवास में जाता है। ना सारथी जाते, ना लगाम जाती, ना घोड़े जाते, ना शरीर जाते। कठोर स्वरूप में हेवन माया है। आपने पढ़ा हो तो बताओ भाई, और अगर गलती हो तो बता दो, तुम गलती कहते हो ठीक है बोलो। तो शरीर तो कहां रथ है, शरीर रथ में हो चाह इंद्रिया ने हया ना हो मना प्रग्रह में हो चाह बुद्धि तो सार्थिम विद्धि ऐसे बताया हूँ साहब। तो शरीर बहुत दूर है, शरीर की जो महिमा है इस विषय में है कि इस शरीर में विवेक जागृत होता है, सत असत नित्य अनित्य सार असार ऐसा जानने वाला विवेक इस शरीर में है। तो मानव शरीर की महिमा है वो शरीर की नहीं है, विवेक की महिमा है। बाली के विषय में क्या कहा है, अधम शरीर कैसे है सुबह, हाँ क्षति जल पाव गगन समीरा पंच रचति अधम शरीरा। अरे शरीर इतना बड़ा हो तो अधम क्यों कहते हैं इसको, तो कि उत्तर में उत्तराखंड में तो उत्तरकांड में तो कहा है सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चरा जात देही। तो दुर्लभ है मनुष्य शरीर, तो मनुष्य शरीर की आवश्यकता नहीं, मनुष्य शरीर मिला है तो तुम परमात्मा की प्राप्ति कर लो। अभी जैसे सत्संग मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति कर लो, अभी गीता रामायण पुस्तक मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति कर लो, अभी गीता प्रेस खुला है तो इनके पुस्तकों के द्वारा तुम परमात्मा की प्राप्ति कर लो। तो ये सब उपयोगी है, गीता प्रेस भी उपयोगी है, पुस्तक भी उपयोगी है, सत्संग भी उपयोगी है, सब उपयोगी है, परंतु आवश्यकता थोड़ी इन चीजों की। क्या गीता प्रेस नहीं खुला तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती थी क्या, क्या गीता प्रेस की आवश्यकता है। गीतराज भगवान के भगत हो गए, कितना गीतराज हो गया, जगत जननी जानकी जी, उस जानकी को बेटी कहता है, कितना दर्जा है उनका। और जानकी जी मन में ऐसी चिंता है, हनुमान जी गए तो एक पद में आता है कि हनुमान ये बताओ गीतराज राम जी को कहते हैं, मैं तो राक्षसों के फंदे में फंस गई पड़गी पड़ी हूँ, राम जी को कहना कि गीतराज है मेरे पिताजी हैं, उन पिताजी को ले जावे राजगद्दी पर बैठा है और उनकी सेवा करे, अगर मेरा छुटकारा हो तो मैं अपने हाथों से पिताजी गांवों की सेवा करूंगी मैं खुद। सीताजी पिताजी कह दिया उन्हें, बाप है मेरे गीतराज। तो शरीर की आवश्यकता तो गीतराज को पिता कहते, जगत जननी जानकी जी, और मैं नहीं आ सकूं तो राजगद्दी पर उनको बैठा मैं और सेवा करें, मेरा समाचार कह देना महाराज को, गीतराज है, जामवान है, हनुमान जी है, बंदर है, कोई अधम शरीर राम जी ने पाए, अधम शरीर है संगति में, तो उन शरीर राम जी को मिल गए। तो शरीर आवश्यकता होती तो बंदर शरीर सो भी शरीर को और उनको परमात्मा प्राप्ति, गीत को कैसे परमात्मा प्राप्ति होगी, अहल्या पत्थर को प्राप्ति हो गई, पत्थर की आवश्यकता है, आवश्यकता तो भीतर से लगन है। और वो लगन आधुनिक वेदांत सुने हुए तो यही कहेंगे वो लगन मन बुद्धि अंतकरण में है, ये बात नहीं है, लगन खुद की है, लगन खुद की होती है, भूख खुद की होती है, खुद की। इस बात से इच्छा और आवश्यकता दो बात आई, इसमें अंग्रेजी पढ़े लिखों से मेरी बातें हुई। अभी भीनासर में प्रसंग चला तो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, उन्होंने बताया वांट बजाया डिजायर बताया, इसके दो तीन शब्द और बताए, अंग्रेजी में शब्द नहीं मिलता, अंग्रेजी साहित्य में। मैंने उनसे पूछा, मेरे को नहीं बताया, अब है तो पता नहीं मेरे को, मैंने कहा कि ये अर्थशास्त्र में है, सब इच्छा वांछा आदि अर्थशास्त्र की है। अरे अर्थशास्त्र का है, अर्थशास्त्र तो बहुत नीचा है, अर्थशास्त्र तो धर्मशास्त्र ऊंचा है, धर्मशास्त्र ने मोक्षशास्त्र ऊंचा है, फिर मोक्ष शास्त्र से परमात्मा की प्राप्ति चलता है। तो अर्थशास्त्र के शब्द है, अर्थशास्त्र उच्च शब्द नहीं है, ऐसा पटवान क्या अर्थशास्त्र के शब्द है, कई बताए दो तीन चार शब्द होता है, वो सब अर्थशास्त्र में है। तो धन के लिए है, देखो बड़ी काम की बात बताता हूँ, मेरी दृष्टि से बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ये जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति है, वो आप जो स्वयं परमात्मा के अंश हो, उसको ही परमात्मा की प्राप्ति है, उस अंश को खुद को भूख है वो परमात्मा की है। जैसे एक पत्थर है, उसको फेंको तो नीचे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, पृथ्वी का अंश है तो वो पृथ्वी खींचती है। ऐसे आग सुलगाओ तो आग ऊपर को जाती है, क्यों जाती है, कि सूरज का अंश है तो अंश अंश की तरफ खींचता है, तो स्वयं स्वयं परमात्मा की तरफ खींचता है, स्वयं की भूख है परमात्मा की, उसे शरीर आदि की जरूरत नहीं है। ये काम में आ जाए, धन भी काम आवेगा, निष्काम भाव से सेवा की जाए धन भी काम आवेगा, विद्या भी काम आवेगी, शरीर भी काम आवेगा, पर शरीर की जरूरत धन की आवश्यकता हो रही है। ये अपने सुबह बताया था ना वो पुस्तक, हम साध्य और साधन, तो वो पुस्तक में बात लिखी है कि जैसे भोजन भूख लगी, तो भूख लगी है तो धन की आवश्यकता है, क्योंकि धन से खरीद लेंगे, दुकान पर गए धन का धन दिया रोटी मिल गई, तो धन की आवश्यकता है किसके लिए, भूख मिटाने के लिए, पर धन की आवश्यकता थोड़ी है, धन का उपयोग तो है, पर बिना पैसे भी रोटी मिलती है, ये दिशा दिया उसमें, पैसे से ही रोटी मिलती है, ये नियम तो नहीं रहा है, पैसे रोटी मिलती है सच्ची बात है। लोगों की ये जची हुई है, पैसा का इतना महत्व बढ़ा दिया, इतना महत्व बढ़ा दिया जिसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पैसे से बढ़कर वस्तु है, और पैसा आदमी करता है, इससे बढ़कर जमीन है, जमीन पैसे से बढ़कर गए है, सोने चांदी से बढ़कर जमीन है, वो जमीन लोगों ने बेच दी पैसे के लोभ में आकर के, जो संस्था है उसकी जमीन की जरूरत है, जमीन जितनी कीमती है इतना सोना चांदी कीमती नहीं है, परंतु जिनके पैसा कीमती जचा हुआ है उनकी ये बात नहीं जचती, आप थोड़ा विचार कर जच सकती है। ये मैंने भी पुस्तक पढ़ी है, संतों की बातें सुनी है, तब तो मैं कहता हूँ, नहीं तो आप और हम दो हैं क्या, आपकी आपके मन माँ ने जन्म दिया है, मेरे को मेरी माँ ने जन्म दिया है, आपने भी उसकी गोदी में रहा है, उसका दूध पिया है, मैंने गोदी में रहा है, मैंने दूध पिया है, तो आप में हमारे में फर्क क्या है। ए भाई बहन जिसमें सब ने माँ से जन्म लिया है, माँ का दूध पिया है, माँ गोदी में पड़े हैं, तो एक तरह के हुए, अलग अलग कैसे हो गए। शरीर की आवश्यकता तो सब शरीरों को परमात्मा प्राप्ति होनी चाहिए, सब शरीर मिले, इनमें आप बताओ छोटा बड़ा कैसा हुआ। कोई भाई बहन कह सकते बिना माँ जन्मा हो, तो माँ की बड़ी भारी आवश्यकता है ना, परंतु आज जो मैं कह रहा हूं कि हमारे कीमती शब्द क्या, कीमती चीज क्या है, तो कीमती चीज संसार की दृष्टि से देखा तो जमीन है, जमीन बहुत कीमती है, किसी का राज्य होगा तो सिक्का बदल जाएगा, पहले सिक्का और ही चलता था, उसके बाद में चमड़े का सिक्का चला, चमड़े के सिक्के के बाद में चांदी का रुपए का वो सिक्का चला, उसके बाद में ये नोट चला, तो सोने का सिक्का भी चलता था, तांबे का सिक्का भी चलता था, आज कागज का सिक्का चलता है, तो सिक्के की महिमा है, जमीन की महिमा सदा हुई है। जमीन बिना कहाँ रहोगे, कहाँ खेती करोगे, खेती बिना अन्न और जल और कपड़ा कैसे मिलेगा, क्या रुपये से मिल जाएगा बिना जमीन के। जमीन जिसके है वो अनाज प्राप्त कर सकता है, कपड़े प्राप्त कर सकता है, जल प्राप्त कर सकता है, ये जमीन से सब मिलता है, तो सबसे अधिक कीमती जमीन है। परंतु आज जमीन से अधिक रुपयों की कीमत हो गई, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, रुपयों को सब ऊंचा मान है, रुपया स्वयं काम आता ही नहीं, वस्तुओं के द्वारा, अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, नौकर के द्वारा, सभी सवारी के द्वारा, मकान के द्वारा रुपया काम आता है, स्वयं राम काम आता है क्या, स्वयं मेला काम आता है, स्वयं पेशाब काम आता है, स्वयं हड्डियां काम आती है, स्वयं मांस काम आता है, स्वयं चमड़ा काम आता है, पैसा स्वयं काम आता है क्या, इतने आप बैठे बताओ। अगर रुपया ही काम आता हो तो रुपया दे दो, फिर कुछ नहीं देंगे, ये समझ में आती नहीं आती हुई बात। मैं समझ गया तो मैंने संतों ने संग किया है, पुस्तक पढ़ी है, उसे समझाऊं। अरे तुम्हारा विचार करो थोड़ा, तुम और हम सब भाई बहन है कि नहीं, माँ की आप जन्मो, मैं की मैं जन्माऊ, फर्क क्या बताओ, छोटे बड़े कैसे हुआ। अब मैंने बातें कही सीख ली, आप नहीं सीखी तो उसमें आप छोटे हो गए, तो ज्यादा बातें सीख लो बड़ा हो जाएगा। तो बातों में विशेषता है, बात कर जाए तो बात करामात है, बात मामूली नहीं है, बात करामात है। तो बातों के द्वारा परमात्म तत्व का निर्णय हो जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसका ज्ञान हो जाता है, होश आ जाता है आदमी को बात से। तो बातें बहुत कीमती है, इतना धन कीमती नहीं है, जमीन भी उतनी कीमत नहीं है, उतना अन्न जलादि भी सहारा देता है शरीर के लिए, शरीर के द्वारा बातें करते हैं तो यह सहारा देने में सब उपयोगी है। तो सबकी श्रेणी है अलग अलग, कौन किन से बढ़ करके है, ये श्रेणी है। अब शरीर है ना, शरीर, इस शरीर में महिमा है विवेक की, सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, मुक्ति बंधन आदि जो हो जाए शरीर में, तो शरीर उपयोगी है। शरीर में इंद्रियां है, कर्मेंद्रियां है, ज्ञानेंद्रियां है, ये कर्ण है, कर्मेंद्रिय माने कर्ण, कर्म कर्ण है, वो ज्ञानेंद्रिय माने ज्ञान का कर्ण है, इनके बाद में अंतःकरण है, तो अंतःकरण में मंद बुद्धि है, मन और बुद्धि है, तो बुद्धि बहुत दूर पहुंचती है, बुद्धि से ज्यादा अहम पहुंच रहा है, और अहम के द्वारा अहम से आप अलग पहुंचते हो, आप जहां गति है वहां अहम की गति नहीं है, वहां बुद्धि की गति नहीं है, वहां मन की गति नहीं है, वहां इंद्रियों की, शरीर की गति नहीं है, इसमें कोई शंका है क्या। सुबह जो बात बताई, यो बुद्धि पर तस्तु सह, इस सह को आत्मा लिया है शंकराचार्य ने, बहुत टीकाकारों ने, मैंने कहा रामानुजाचार्य ने सह लिया है काम, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, सब आचार्यों को अच्छी नहीं लगती है, अब अपनी अपनी रुचि है, परंतु सह करके है काम, जिसका प्रकरण होता है यो बुद्धि पर तस्तु सह, काम एश क्रोध एश मुद हुआ, तो वो आत्मा है, वो तो है ही, पर है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, परंतु यहाँ जो सह करके है काम है, वो काम कहाँ रहता है, वो काम ना मन में रहती है, ऐसा हुआ है। कहते हैं ये राग द्वेष मन के धर्म, तामे मानतंग, राग द्वेष मन के धर्म नहीं है, मन के विकार है, धर्म मानते मन के, बताओ अंतरण शुद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ये बात मैं भी मानता हूं कि अंतरण शुद्धि के बिना कैसे होगा, पर अंतकरण की शुद्धि से क्या होगा कि कार्य अच्छा होगा, क्रिया अच्छी होगी, क्रिया तक ही कारक पहुंचते हैं, क्रिया से अगर ही कारक नहीं पहुंचते, सूक्ष्म बारीक विचार करे ना तो अहम भी वहां नहीं पहुंचता। सबसे मुख्य अहम है मैं जो है मुख्य है। वो मैं निर्ममो निरहंकार है, सह शांति में निगच्छति। निर्मम और निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त होता है। तो शांति को प्राप्त अहंकार रहित होता वो प्राप्त होता है। अहंकार की भी आवश्यकता नहीं है। शरीर की आवश्यकता कैसे हुई? जैसे रोटी मिलने में धन की आवश्यकता है, तो आवश्यकता है धन हो तो ही मिले, बिना धन नहीं मिलती क्या? हमारे तो बिना धन मिलती है मुफ्त में, ऐसा जो कारण मान लो आप, अपेक्षा तो है उसकी भी, परंतु नियम नहीं है। जैसे अन्न बिना भूख नहीं मिटती, जल बिना प्यास नहीं मिटती, ये नियम है। प्यास खूब लगी हुई हो, उनको कहते आप गर्मा गर्म हलवा जिसमें घी तैर रहा है इस तरह से, ये ले लो, क्या प्यास मिट जाएगी? त्रिशान भागे पानी, त्रिशान भूखन भागे पानी या त्रिशान भागे अन्न, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन मानव साचे मन। संतों ने कहा है कि त्रिशा है वो पानी से दूर नहीं होती, पानी के बिना घी से त्रिशा दूर नहीं होती। क्या घी पीने से त्रिशा मिट जाएगी? तो क्या पानी से घी कमती कम कीमती है क्या? अरे कम कीमती नहीं है, जरूरत जल की है। तो भूख न भागे पानिया, पानी से भूख भाग जाएगी, त्रिशा न भागे अन्न, ऐसे मुक्ति नहीं हरि नाम बिन मानव साचे मन। तो हरि नाम है, तो हरि नाम भी वहां नहीं पहुंचता है। उनका जो भाव है नाम जप्त करता है ईश्वर का, तो स्वयं वो ईश्वर को पहुंचता है। ये नाम है, शरीर है, सत्संग है, स्वाध्याय है, सब उपयोगी है, पर प्राप्त करने में स्वयं जाता है वहां। कर्ण वैसे कैसे पहुंचेगा, कर्ता कैसे पहुंचेगा? ये आप लोग ऐसे समझते हो, हम नहीं समझे। मैं कहता हूं केवल पढ़ाई करने वाले भी नहीं समझते। पढ़ाई में लिखा है कि राग देश मति के धर्म था, मैं मानो तो हिंदू मैं बंद मति का धर्म, मति का धर्म कैसे मैं विकार है, धर्म थोड़ा ही है। इस वास्ते ये जो कर्ता भोगता होता है वो भोगता स्वयं होता है। दुखी सुखी स्वयं होता है, सुखी दुखी मन बुद्ध नहीं होते हैं, शरीर नहीं होता है। पर ये बात गहरी है, स्वयं बंधन का अनुभव स्वयं करता है तो मुक्त स्वयं होता है। मन बुद्धि नहीं है, निर्ममो निरहंकार, ममता से रहित हो रहा, अहंता से रहित हो जाता तब शांति को मिलता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त है, निर्मम निरहंकार हो तो ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म स्थिति होती है। तो ब्रह्म स्थिति स्वयं की होती है कि स्वयं ही ब्रह्म का अंश है। ये सब उपयोगी है, शरीर भी उपयोगी है, इंद्रिया भी उपयोगी है, प्राण भी उपयोगी है, अंदर भी उपयोगी है, जमीन भी उपयोगी है, संग भी उपयोगी है, पुरुष का भी उपयोगी है, सब उपयोगी है। सबकी आवश्यकता है, पर परमात्म तत्व को प्राप्त होगा स्वयं खुद, अहम ही नहीं होगा। मैं कहता है ये मैं पर नहीं होगा। क्या कहते हैं सुनिए, जो विवेक होता है ना, वो स्वाभाविक है। वो असत सत का विवेक होता है बुद्धि में, आता है बुद्धि में। विवेक है अनादि, विवेक बुद्धि में आता है। जैसे बिजली का लट्टू होता है उसमें बिजली आती है, पर लट्टू का प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश बिजली का है। बिजली नहीं हो तो उसमें प्रकाश नहीं है, लट्टू में प्रकाश आता है, प्रकाश है बिजली का, लट्टू का नहीं है। ऐसे बुद्धि में प्रकाश आता है पर बुद्धि का नहीं है प्रकाश। और तो नित्य अनित्य का विवेक होगा तो ऐसे पहले बुद्धि से होगा। विवेक तत्व है, वो विवेक तत्व अनादि है, वो बुद्धि का गुण नहीं है, बुद्धि का कार्य नहीं है। बिजली जो है वो लट्ठू का कार्य नहीं है, लट्ठू में प्रकट होती है बिजली। इस तरह से बुद्धि में विवेक प्रकट होता है, विवेक बुद्धि का धर्म नहीं है। प्रभु प्रभु दत्त है, प्रभु का है ऐसे प्राकृत है, जो प्रभु नहीं मानेंगे प्राकृत मानेंगे। ये तो वास्तव में विवेक है, पर उस विवेक को स्वाभाविक मानते हैं कई, कई कहे भगवान देते हैं ऐसा मानते हैं, कई कहते हैं गुरु गुरु देते हैं विवेक, कई कहते हैं शास्त्र विवेक होता है, बिना सत्संग विवेकन हो ही, बिना सत्संग विवेक होता ही नहीं, ऐसे कई तरह के वचन आएंगे, पर विवेक वास्तव मूल में है। जैसे प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, तो प्रकृति और पुरुष अनादि है तो प्रकृति और पुरुष का विवेक भी अनादि हुआ ना। जड़ चेतन है मूल में, तो उनका विवेक भी अनादि हुआ, पर विवेक में पूर्णता नहीं होती है। विवेक से बढ़कर के सत है, असत का त्याग कर सत है, उस सत को सत की प्राप्ति होती है। तो बहुत नजदीक विवेक है, विवेक आगे सत है, सत असत में सत है। और भक्ति की तरफ देखा जाए तो स्वयं पुकारता है परमात्मा को, वो बुद्धि नहीं पुकारती है, मैं नहीं पुकारता है, मैं का जो मालिक है स्वयं वो पुकारता है, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है, शरीर को थोड़ी होती है। परंतु ये सामग्री है, क्रिया जो होती है संसार की, वो अकेले से नहीं होती, संगठन से होती है। तो ये परमात्मा चल सकता है, तो स्वयं के मन बुद्धि इंद्रियां अहंकार आदि ये संगठन है, इनके समुदाय से संगठन से क्रिया होती है, कोई काम सिद्ध होता है। राजा महाराजा बड़ा बड़ा विवेकी बड़े बड़े, क्या स्वयं अकेले जी सकते हैं क्या संसार की सहायता के बिना? कितना ही राजा महाराजा हो, कितना ही बड़ा धनी हो, कितना ही चक्रवर्ती हो, क्या मनुष्यों की सहायता नहीं लेता, पृथ्वी की सहायता नहीं लेता, जल की सहायता नहीं लेता, अन्न की सहायता नहीं लेता, अग्नि की सहायता नहीं लेता, वायु की सहायता नहीं लेता, क्या आकाश की सहायता नहीं लेता है क्या? इन संगठन से ही उसको चलता है काम, कोई काम करो तो संगठन से होता है, जिनमें सब समुदाय साथ रहते उससे होता है। तो अब ये कहा ना, अनादि होने से निर्गुण होने से क्या हुआ कि अनादि होने से उत्पन्न होने वाला नहीं है, निर्गुणत करने से गुणों वाली प्रकृति वह नहीं पहुंचती, वो उसे रहित है। और आदि ये पैदा होने वाला नहीं है, अनादि करने से ये है इसका आदि नहीं है, पैदा नहीं हुआ है। परमात्मा अयम अयम आत्मा परमात्मा है, शरीर स्थो भी कौन थे, न करोती न लिप्त थे, शरीर से तो भी न करता है न लिप्त होता है। तो स्वयं को परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस वास्ते इस पतड़े में पढ़ो ही मत, आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो बड़ा सरल उपाय है कि जैसे भूख होने पर अन्न की आवश्यकता होती है, प्यास लगने पर जल की आवश्यकता होती है, ऐसे परमात्मा तत्व की आवश्यकता का अनुभव करो। उस तत्व के बिना मैं रह नहीं सकता, जैसे मीरा मारी हेरी मारी हरी बिना रहो न जाए, भगवान के बिना मेरे से रहा नहीं जाता, ऐसे उसकी आवश्यकता अनुभव करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। सगुण भगवान की आवश्यकता अनुभव करो, उसके बिना सब फीका है, कुछ काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, मिलने पर भी नहीं मिले जैसे क्या फायदा, धन बहुत मिले क्या फायदा, शरीर शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस्तारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनस्वेद नलग्नम हरे रंगी पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, उसे क्या हो गया? शरीर बड़ा सुंदर हो गया, धनुष मेरे साथ धन हो गया, तो परिवार बड़ा हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। भगवान में अगर मन नहीं लगा, तुम स्वयं भगवान के सन्मुख नहीं हुए तो कुछ नहीं हुआ। तुम स्वयं भगवान के सन्मुख हो जाओ। मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता, मेरे को चैन नहीं पड़ती, मेरे को भूख नहीं लगती, मेरे को प्यास नहीं लगती, मेरे को नींद नहीं सुहाती, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसी आप उत्कर्ष जाएगा तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। न गुरु की जरूरत है, न ग्रंथ की जरूरत है, न किसी के बताने की जरूरत है, केवल आवश्यकता का अनुभव करना है, उत्कट आवश्यकता। ये आप करके देखो कि मेरे को चैन नहीं पड़ती परमात्मा की प्राप्ति के बिना, ऐसी बेचैनी हो जाए, कुछ बात ही नहीं, नींद नहीं सुहाती, भूख नहीं आती लगती, नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता, बात नहीं सुहाती। नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहात ही नहीं। केवल इतनी आवश्यकता अनुभव करो, परमात्मा कैसे है केवल जानने सुनने से पता नहीं लगेगा, आवश्यकता अनुभव हो परमात्मा मिल जाएंगे। देखो करके देख लो, और किसी की आवश्यकता नहीं है। दूसरे की आवश्यकता आप समझते हो तो दूसरे की आवश्यकता शरीर को है, शरीर को अन्न की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, आराम की आवश्यकता है, शरीर को है। मन लगन आप बताओ कि आपके जो परमात्मा मिले, ये लगन क्या मन में होती है, बुद्धि में होती है, शरीर में होती है, प्राण में होती है, किस में होती है? मन में आती हो तो मैं पहले कह दिया ज्ञान आता है बुद्धि में, ऐसे मन में आती है, परंतु लगन मन की है क्या? खूब समझो, ये बहुत काम की चीज है, कोई बातें नहीं है। ये जो भगवान बिना मैं नहीं रह सकता, प्रभु के बिना मैं जी नहीं सकता, ये जो इच्छा होती है ये मन बुद्धि की नहीं है, न अहम की है। खुद की भी कैसे माने इसको? खुद की भी कैसे माने? अच्छा, खुद की नहीं मानो तो किसकी मानोगे? ऐसे बताओ, अपने दूसरी किसकी माने आप बताओ, मन की माने, बुद्धि की माने, अहम की माने? तो अंतकरण तो कर्ण है, तो कर्ण तो वो पहुंचता नहीं। महाराज आपके प्यारंग में जो चीज जानने वाली है जानने वाले से अलग है। हाँ, जो जानने वाली जानने वाले से अलग है। तो परमात्मा में जो प्राप्ति हो जाए, जिसे जानने में आती है तो जानने वाले से अलग हुई कि नहीं? तो इस वजह से मेरे तो मन बुद्धि की वजह नहीं होती, यही सिद्ध हुआ। इच्छा तो मन बुद्धि जानने में आते हैं तो ये नहीं आता है, परमात्मा जानने में नहीं आता है, परमात्मा मानने में आता है, जानने में नहीं आता है। जानने में आता है वहाँ जिज्ञासा होती है, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, वहाँ जिज्ञासा होती है। मेरा कल्याण हो जाए, जानने में आती है ना जी? मेरे जानने में आ जाती, जैसे भूख जानने में आती है, तो भूख अन्न की है किसकी है? तो अन्न की है। तो वो जानने में परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ये भूख आपकी खुद की है, आपकी खुद की भूख है, ये इंद्रियों की, प्राणों की, मन बुद्धि की नहीं है, खुद आप जाते हैं। आप जो उकताए जाते हैं तो संसार में क्या धन से आपकी भूख मिट जाएगी? खूब शांति से गहरे उतर करके समझो कि मेरे जो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हुई, क्या वह इच्छा धन से पूरी हो जाएगी? क्या भोगों से पूरी हो जाएगी? क्या मान बढ़ाई से पूरी हो जाएगी? क्या आदर सत्कार महिमा से पूरी हो जाएगी? कैसे पूरी है? ये सब के सब प्रकृति से इधर इधर है सभी, अरे वो है प्रकृति से अतीत। तो उसके आप अंश हो, तो आपके लगन खुद को परमात्मा की होगी, तो क्या करोगे? जड़ का त्याग कर दोगे, तो त्याग शांति, त्याग से शांति होती है। जो जड़ का आपने सहारा लिया है, उस जड़ से आप ऊंचे उठोगे तब चिन्मय तत्व को प्राप्त होगे। जड़ के द्वारा कैसे प्राप्त होंगे? अहम है ये क्या है कि भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम, ये अपरा प्रकृति है। ये अपरा प्रकृति परा तक कैसे पहुंचेगी? अगर परा प्रकृति भी नहीं पहुंचे तो परा जो जिसकी प्रकृति है, प्रकृति का मालिक है अपरा अपरा, वो चीज है तो परा प्रकृति उसे पहुंच सकती है। अपरा प्रकृति कैसे पहुंचेगी? अपरा प्रकृति कार्य, प्रकृति का कार्य है तो स्वयं की लगन होती है, स्वयं की बेचैनी होती है। वो बेचैनी प्रतीत शरीर में भी होती है, मन बुद्धि अहम में होती है, शरीर में प्रतीत होती है। शरीर में अगर वह ज्यादा लग जाए लगन तो शरीर कृश हो जाता है, शरीर थक जाता है तो असर पड़ता है उस लगन का। प्राणों पर पड़ेगा, शरीर पर पड़ेगा, मन पर पड़ेगा, इंद्रियों पर पड़ेगा, बुद्धि पर पड़ेगा, अहम पर पड़ेगा, इन पर सब पर असर पड़ेगा। परंतु प्राप्ति जो स्वयं आप जो मालिक बने हो ना, आप बुद्धि आपकी, अहम आपका है, आप अहम के हो, बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि के हो, अथवा बुद्धि आप हो, ये बताओ। अहम हमारा है तो हमारा अहम हो तो आप अलग हुए ना। इसमें शंका नहीं है कि हम अहम से अलग हैं? इसमें शंका नहीं है मेरे को कि हम अहम से अलग हैं? ये शंका नहीं है ना? तो आशंका नहीं है तो जो अहम से अलग है उसको प्राप्ति होती है, परमात्मा की अहम को नहीं होती है। उसको होगी हाँ। लेकिन जो ये इच्छा जानना, इच्छा है ना कि मेरे को प्राप्ति हो जाए, ये इच्छा मतलब खुद में है, अंतकरण में है? अंतकरण में नहीं है इच्छा, इच्छा अंतकरण में संसार की है। अंतकरण में इच्छा संसार की है, परमात्मा की प्राप्ति इच्छा जागृत होने से संसार की इच्छा मिट जाती है, परमात्मा प्राप्ति पूर्ति हो जाती है। ये देखो स्वयं जो आप कहते हो ना अहम से मैं अलग हूं, अब ध्यान देना काफी रास्ता हो गया आपका। अहम है वो मेरा स्वरूप नहीं है, अहम है वो मेरा स्वरूप नहीं है, अहम का ज्ञाता है, अहम का आश्रय है, अहम का आधार है, अहम का अधिष्ठान है, अहम को जानने वाला है, वो आपका स्वरूप है और उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। उसको प्राप्ति हमारी होती क्या है? प्राप्ति है तो होती क्या है? उस होती ये है कि अहम से संबंध विच्छेद हो जाता है, प्राप्ति नहीं होती है। जड़ के साथ जो संबंध मान रखा है उसका त्याग हो जाता है, जो है प्राप्त है जो रह जाता है। अहम के बुद्धि के साथ अपना संबंध मान रखा है ना, ये बाधक है। मेरे मन में आती आ रही है कि मन जो इच्छा है ना अगर कल्याण हो जाए तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना? छोड़ना पड़ेगा हाँ। तो छोड़ना पड़ेगा नहीं, छोड़ने के बिना प्राप्ति होगी ही नहीं, तो ये पकड़ा है तो छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ेंगे तो उसी प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। छोड़ दिया नहीं, छोड़ दिया तो आपके कोई अपमान होता तो असर पड़ता है कि नहीं? तो असर पड़ता है तो आपकी स्थिति जड़ में हुई, तो जड़ में स्थिति है यही बाधक है, परमात्मा की प्राप्ति में ये बाधक है। बातों के द्वारा तो हम अलग समझ लेते हैं परंतु अनुभव नहीं होता है। जो कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो अपने पुकार करे परमात्मा को, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ इस पतड़े में पड़े ही नहीं। कर्ण कहाँ तक पहुँचता है, अहंकार कहाँ तक पहुँचता है, बुद्धि कहाँ तक पहुँचती है, क्यों पतड़े में पड़े हूँ तुम्हें पुकार भगवान, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक ही पुकार। ना खाना अच्छा लगे, ना पीना अच्छा लगे, ना सोना अच्छा लगे, ना बात अच्छी लगे, ना मेरे बिना परमात्मा के मेरे कुछ अच्छा लगता नहीं, केवल ये चीज ऊंचे उठ जाओगे आप, फिर उसको प्राप्त हो जाओगे। पर क्या कहते इसी को फंस जाओगे, ये बात है भाई असली, तो कि वो स्वयं की भूख है, मन बुद्धि की भूख नहीं है। भूख परमात्मा की अपने स्वयं की है। उस भूख को प्रकट करने वाला अंग्रेजी में मेरे को शब्द नहीं मिला है। ऐसा मिला तो आप में बहुत अंग्रेजी पढ़े हुए होंगे, मैं तो जानता नहीं हूँ। आपके किसी के मन में आती हो कि स्वयं भूख का शब्द कोई अंग्रेजी हो तो बताओ। मेरे जैनों का काम पड़ा, जैनों के साथ बात करने का, बहुत वर्षों की बात है, 2000 से पहले की बात है, कितना पहले याद नहीं वर्ष मेरे को। तो जैनी कहते हैं कि ये आत्मा ही परमात्मा होता है, आत्मा ही मुक्त होने से ईश्वर हो जाता है। मैं को ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, कहते नहीं वो ईश्वर होता है। तो मैंने एक बात कही कि ये ईश्वर क्या है, ये जैन में जैन दर्शन में है ही नहीं, आत्मा ही ईश्वर बनता है। तो ये जैन दर्शन में अगर ईश्वर का बात है, जैन दर्शन में नहीं है, जितने पुस्तक में है ही नहीं। कैसे नहीं है कि जैसे विलायत में घी का नाम नहीं है, इंग्लैंड में घी का नाम बताओ, उदाहरण दिया मैंने, घी कहेंगे, मक्खन को तो बटर कह देंगे, और ज्यादा कह देंगे बटर ऑयल कह देंगे। बटर का निकला हुआ घी है तो जैसे तिलों का तेल होता है, ऐसे बटर का तेल होता है, वो घी कहते हैं, बटर ऑयल, बटर ऑयल। क्या ये मैंने तो सुना है, अंग्रेजी में पढ़ा नहीं हूँ, पर बटर सुन देता हूँ, वो याद रह जाता है। विदेश से आने वाले घी पर लिखा हुआ देखा ना है, विदेश बाहर की से जो घी बनकर आता है ना, हाँ, उसपे मैंने देखा बटर ऑयल क्या है। जो तिल का तेल है यूं मक्खन का घी है, जैसे तिल में से तेल निकाल ले ऐसे बटर में से घी निकाल लेते हैं, क्योंकि घी वहां बनता ही नहीं, वहां मक्खन ही खाते हैं, तो घी का नाम कैसे हो, उनकी भाषा में घी है ही नहीं। इसी तरह से जैन शास्त्र में ईश्वर का वर्णन है ही नहीं, वो कैसे बताएंगे। मैं तो बहुत मामूली बात कहता हूँ कि जैसे चीज लाधी, हमारे को ये लाधी शब्द है हिंदी में नहीं है, ऐसा लाधी मारवाड़ी है, लाधी जोधपुर की है, लाभी बीकानेर की है, लभी पंजाबी है, बट बताओ हिंदी में बताओ कोई शब्द इसका, लभी का शब्द हिंदी में बताओ, हिंदी में शब्द नहीं है, बताओ आप कोई। मैं तो सीख लूंगा, आगे कहने लग जाऊंगा, मैं तो सीखता हूँ, आप लोगों से सीखी हुई बात कहता हूँ मैं बहुत से, तो वो शब्द नहीं है हिंदी में। पाई कह देंगे पा गई, तो पा गई नई के लिए भी होता है पुराने के लिए भी होता है, लादी है पुराने के लिए होता है नई के लिए नहीं होता है, मिल गई तो मिल गई नई के लिए भी होता है पुराने के लिए भी होता है, पर लादी तो पुरानी चीज थी खो गई वो लादी, ऐसा शब्द नहीं है हिंदी में। अपनी अपनी भाषा की हद होती है, वही चलती है, अगली भाषा चलती ही नहीं। मारवाड़ी में शब्द है वो हिंदी में नहीं मिलेगा, मारवाड़ी है मिले हिंदी में मिले मारवाड़ी नहीं मिलेगा, अपनी अपनी भाषा की अलग अलग शैली है। इस बात अनुवाद करने में बड़ी कठिनता होती है, वो भी उसका पर्यायवाची नहीं दे सकते, है नहीं उसको क्या देंगे। ऐसे परमात्मा तत्व है उसका वर्णन करो तो वर्णन कर नहीं सकते, निर्वचन कर नहीं सकते। क्या कि मन समेत जय बाण जान वाणी ये तो वाचो निवर्तन दे, आपका मनसा सह मन विषय को जान नहीं सकता। तो प्रकृति का कार्य प्रकृति से अतीत को कैसे जानेगा, ये तो प्रकृति का कार्य है। तो उसका संकेत होता है, संकेत दिया उन्हें, संकेत संकेत वाचक नहीं है, संकेत इतनी विलक्षण चीज है कि मामूली संकेत है जो अंगुल्यग्रे करिणाम शतम, अंग अगले अंगुली आगे भाग में सौ हाथी है, सौ हाथी में बैठे सौ हाथी को देखा दो, सौ हाथी दिख जाएगा नहीं, आंवली से देखे गएंगे नहीं सौ हाथी, सौ हाथी आंवली में आ जी अंगुल्य ग्रहण करिणाम शतम, हाथों सो है जो आंवली आगे भाग में, इस तरह से परमात्मा तत्व का संकेत होता है। तो संकेत आंगुली में सो हाथियों का संकेत है, एक हाथी बरोबर बोली आंगुली, अंगुली एक हाथी बरोबर देखी सो हाथी सो हाथी, तो ये संकेत है, वाचक नहीं है, अंगुली का अग्र भाग हाथी का वाचक नहीं है, संकेत है। इस तरह से परमात्मा का संकेत होता है, संकेत से क्या होता है कि सुनने वाला समझ लेता है। जैसे द्वितीय का चंद्रमा हो, कोई देखना चाहता है, जैसे उसको दिख गया वो कहता देखो यहाँ कर देखो हमारे पास, वो देखो वो वृक्ष टहनी है वो टाली के ऊपर, टहनी के ऊपर देखो, हाँ दिख गया साहब, टहनी के ऊपर है चंद्रमा, ज्यादा पकड़ो टहनी को, तो ये संकेत है देखने का। इस तरह से परमात्मा तत्व है जो सबका आधार है, सबका आश्रय है, सबका भरण पोषण करता है, सबका पालन करता है, हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, हूँ बंधु जाकू मैं उसी वंदना करता हूँ जो सबकी सुने पुकार, अर्ज कीर्त ब्रह्मा से छोटे कीर्तक की सबकी सुने, अर्ज कीर्त भंजन करो भय भंजन भरतार, वो भव भंजन वाला है, सबका भरण पोषण करता है, सबका भरता है, वो ऐसा है मैं उसकी वंदना करता हूँ। तो उसी वंदना में नमस्कार कैसे कर, उस चरण में नमस्कार होता है तो उस चरण में नमस्कार कैसे करेगा, हूँ बंधु उसको वंदना करता हूँ तो सब विष्णु पुकार, तो मन बुद्धि आदि इंद्रियों के कब्जे में नहीं आता है वो। अनंत ब्रह्मांड जिनकी रचना पूर्ण मात्र से करता है उसको आप कैसे जानोगे, इसी ऐसे जानोगे, सबकी उत्पत्ति करता है, सबका पालन करता है, सबका संहार करता है, वो परमात्मा मेरे हैं, मैं उनका हूँ, बने को प्राप्त हो जाएगी उसकी, उसको पुकारो क्या मैंने कह दो तुम काट दो, मैंने चाहते तो है कि उसके बिना अच्छा ना लगे, नींद ना हो, भूख ना हो, बातचीत न करना, ये चाहते भी हैं, लेकिन चाहते हुए भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, उतना नहीं होता है, चाहना दूसरी होती है भाई। जैसे परमात्मा के समान बचा, परमात्मा के समान कोई दूसरी चीज है नहीं, तो चाहना परमात्मा के सिवाय दूसरी होनी नहीं चाहिए, जीने की भी, शरीर की भी, भोजन की भी, कोई इच्छा होनी नहीं चाहिए, परमात्मा हो जाएगा। दूसरी साथ है क्या कि एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, आन का सहारा नहीं होता तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। एक बाण है भगवान का स्वभाव है, बाण पर की एक आदत होगी, तो दूसरा कोई भी प्रिय लगता है वही बात होता है, दूसरा कोई नहीं लगता, जीना भी भारी होता है, जीना भी भारी लगता है, खाना पीना सोना बैठना बात करना भी भारी लगता है, मन कभी लगता नहीं, हरदम क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, ऐसी लाय लग जाती है भीतर, तो प्राप्ति हो जाती है। उस लाय में क्या दूसरी इच्छा से मिट जाती है, सब इच्छा मिट जाती है, प्राप्ति हो जाती है, दूसरी इच्छा साथ में रहती है, ये बात है। उद्देश्य तो वही है हमारा, फिर भी यानी उद्देश्य तो वही है, फिर तो उद्देश्य वही है, तो तुम पुकारो, उद्देश्य से ऐसी पुकार करो कि जिस पुकार में दूसरी इच्छा से मिट जाए, पुकार तो पुकारना तो आपसे क्यों कहते, पुकारना आता होता तो आपसे क्यों कहते? तो हम कहते हैं ना, हम कहते हैं हमारे कहने से पुकारो, हे नाथ हे प्रभु, आप अपनी भाषा से पुकारो, भगवान मान लेंगे। भगवान का नाम नहीं है, पर सब नाम भगवान के हैं। ईंट पत्थर चूना है, नाम भगवान के हैं। रेत है, मैला है, भिषा है, मल है, मूत्र है, सब भगवान के नाम है। सत्ता तो परमात्मा की है ना, परमात्मा के मल मूत्र हो सकता है क्या उन्हीं सत्ता के बिना? बताओ, उसी परमात्मा नाम है। आपने गंदगी के नाम दे दिया, आप गंदी चीज आती है, गंदगी में सभी नाम परमात्मा के हैं। जितने संसार में नाम सब परमात्मा के हैं। केवल परमात्मा की चाहना, और चाहना कुछ नहीं हमारी, जीना भी नहीं चाहते। ऐसे आप पढ़ाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो पुकारो रो अपनी भाषा से। अंदर से तो निकलता नहीं है भाव, उतना जितना होना चाहिए। तो भैया अंदर के भाव बिना बाहर से भगवान ठगाई में आते नहीं। क्या बताओ, मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। तो मैं ये बताऊँ कि दूसरी इच्छा छोड़ो, परमात्मा के सिवाय दूसरी इच्छा छोड़ो। कोई आदर मिले, निरादर मिले, रोटी मिले न मिले, जल मिले न मिले, जीते रहे न रहे, नींद आवे न आवे, कोई मान करे न करे, कोई प्रशंसा करे न करे, कोई आदर करे न करे, कोई इच्छा नहीं, मिल जाएंगे। दूसरी से छोड़ो, ये उपाय है। तो दूसरी से छोड़े कैसे, कि दूसरी इच्छा होने से क्या दूसरी चीज मिल जाती है? क्या धन की इच्छा से धन मिल जाएगा? क्या मान की इच्छा से मान मिल जाएगा? क्या पदार्थों की इच्छा से पदार्थ मिल जाएंगे? क्या जीने की इच्छा से जीना मिल जाएगा? तो नहीं मिल जाएगा, उससे तो छोड़ो भाई। समझ आई नहीं? धन की इच्छा से धन मिल जाता है, अन्न की इच्छा से अन्न मिल जाता है, पानी की इच्छा से पानी मिल जाता है, मान की इच्छा से मान मिल जाता है। तो संसार की इच्छा से संसार नहीं मिलता। संसार की प्राप्ति के लिए तीन चाहिए, एक तुम्हारी इच्छा चाहिए, एक उद्योग चाहिए और एक प्रारूप चाहिए। धन की इच्छा हो, धन के लिए उद्योग किया जाए और धन का प्रारूप है तो, नहीं तो धन की इच्छा से निर्धन हो जाएगा, प्राप्त नहीं होगा। तो तीन मिलने से होता है। परमात्मा की केवल इच्छा, पर वो इच्छा अनन्य होनी चाहिए, क्यों? परमात्मा की जोड़ी की कोई चीज नहीं है तो उसकी प्राप्ति के लिए इच्छा में कोई दूसरी इच्छा होनी नहीं चाहिए। वो ऐसा जोड़ी नहीं होनी चाहिए, जो परमात्मा की जोड़ी का कोई नहीं है, ऐसे परमात्मा की इच्छा की कोई जोड़ी इच्छा न हो। आप तो अभी गए कि अंदर से पुकारोगे नहीं और बाहर से पुकारोगे तो परमात्मा ठगाई में आते नहीं है। सुनते हैं कुत्ते की आवाज भी सुनते हैं भगवान। कुत्ता भीतर से सभी पुकारते, परमात्मा जानते ही नहीं हो, वो सुनते हैं। आप जहाँ से पुकारो वो सुनते हैं, आप उनको नहीं जानते, आपको वो जानता है। तो आप किसी तरह पुकारते रहो, उसकी कृपा से प्राप्ति हो जाएगी। पुकारने के द्वारा प्राप्त कर लोगे ये अपनी ताकत नहीं है, उनके बिना रहा नहीं जाता। ताकत माँ माँ माँ करता है, उद्योग कर माँ को पकड़ लाएगा, है ताकत भारत में। माँ को कौन पकड़ लिया, आदि माँ आ जा गई है ताकत। तो क्या कहे माँ माँ करे, तो माँ से रहा नहीं जाता। ऐसे माँ, ऐसे बालक की बात को माँ जानती है, बू बू बू ना पानी पिएगा, तो पानी में बू आता है कहीं कोश में। इसलिए माँ माँ या माँ मदर बोलो, किसी तरह पुकारो। कई छोरा माँ को भाभी कहते हैं, कई छोरा माँ को भाई कहते हैं। क्या माँ जानती है वो भाई है मेरा, माँ तो जानती बेटा है, भाभी क्या तो ये नहीं भी देवर है मेरा। आपसे सुना था कि एक लड़का है जो अपनी माँ को दीवान बहादुर। हाँ दीवान बहादुर कहते हैं। राम सिंह जी अपनी कन्या को कहते हैं आओ महारानी साहब, छोटी सी बच्ची, आओ महारानी साहब पधारो, महारानी साहब पधारो। तो माँ कहती है महारानी बनाओ बड़े आप देव बड़े रह जा रहे। फिर महाराज जिसको ब्याही गई वह सती होगी, वहां महारानी सिंह सी हो गई। बाप प्यार से कहता पधारो महारानी साहब, गोद लेते प्यार करते हृदय लगाते पुत्री को, कहते महाराणी साहब पधारो।